campana del barran, quiso amar el doctor, quien doctor del cel, com li diu en Manuel. El meu xiquet és honesta, sa mare la dormirà. Cantarà una canzoneta per avui, per a demà. Mm-hmm.